أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور و مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی سورۃ کی سلور مسلی بیانی گی دارگی سورۃ کو سلور حصوں کی تقسیم ہوں گے. اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پای کې اول مسله اثبات د توحید دا ثابتي چې الله بذات او صفاتو کې یو دی. ندا الله د ذات هم د ذات شته ندا الله د صفاتونو هم دي صفاتونه د ذات شته. دیمه صاد 101 نه 176 پای کې دیمه مسله اثبات د رسالت دا ثابتي چې انشاء الله د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران را لېږلي چې پای کې اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. قرآن چې کوم کتاب اغله ورکړل شوی دی دا اخیری کتاب دی. دین آباد بل کتاب نه راځي. دارنګه د پیغمبر نه بعد پیغمبر اسلام نه بعد بل پیغمبر نه راځي. نو دین به اوس هغه چې کوم موږ ته پیغمبر ویلې پیغمبر وګره کوم چې په قرآن او سنت کې وي یو سړی یو کار کوي یو عمل کوي یو طریقه کوي او د قرآن او سنت نه کوئی دلیل ورسره نه وي هغه عمل کار څومره ښایسته وي نو عمل قبول نه دی. د الله په دربار کې هغه قابل قبول نه دی. درېم حصہ د 177 نه 253 پای کې بیان د جهاد فی سبیل الله دا الله بلا رکی بدنی قربانی پیش کول کدا دو مسئلی نمانی مداغی سر جہاد کول یہ رب تیرا دے بل رب تیرا سے دے کدا دو مسئلی نشی خوری دے بغیر دے جہاد یا دا دو مسئلی آبا سوک بیانو لیشی کہ غید اللہ بلا رکی زن قربانو لیشی چې ځان نشي قربان اوله دا مدا دومره سړي توحید او رسالت د دې بیان هغه نشي کولای. او څلورمه حصہ 254 ناخره پورې پای کې بیان د انفاق په سبیل الله مال لګول مالی قربانی پیش کول د الله په لاره کې دوی سي. اوله حصہ چې په اسباب د توحید باندې مشتمل و صلاحیتونه په درېو بابونو کې بیان شوې. داود اولین سي آیت نمبر 21 کې وه په عنوان د عبدو ربکم سره. دویمه حصہ د 101 نه 176 نوم بیان شوه او داود اولین سي اسباب د رسالت آیت نمبر 101 کې وه. پورنی سبق آیت نمبر 177 کوم تلاوت شو قرون داغی نمون سا بیان کرو دی دینا درے مئیسا دا و بیان دا جہاد فی سبیل اللہ. جہاد دا جہد نم دے او دا جہد نم کہ دا جیم دا پاس زبر شی او دا جیم دا پاس بیر شی کہ دا جیم دا پاس جہد زبر شی مندت جہد جہاد دا جہد نواز لے نمانا کوشش انتہائی کوشش او چی دا جہد نشی نمانا وسعت فراختیا. مطلب سے جو کہ دعاوں الفاظ و معنی راہوں دیکھیں نو معنا د جهاد دا شو چې په جهاد کې مسلمانان هغه انتهایی کوشش کوي زور لګوي هغه کوشش کوي چې هغه زور وي یعنی بھرپور کوشش کوي تر انتها پورې چې په هغه کې اسلام تلاری کلاو شي یا اسلام تلاری کلاویږي جهاد هغه ترې لیکيږي جدا دوانا مانی دا جہد اور دجو حدراغوں لیکن کہ پا جہاد کی مسلمانان اگر انتہائی کوشش دیو چی اگر اگر کی اسلام تلالی کلاویلی خلق دا اسلام نخبریلی دارنگ اسلام ترادن نکیلی اور اسلام پھیلاویلی پر اسلام اسلام خوریلی پر اسلام جہاد اگر ترلی کی دا جہاد دون دو غٹ اقسام بیان کرو اقدامی او دفاعی دا گوئے پر ان میویلی بھی ننی مختصر ہوئے خدا کو بیا نے ویلے کی خدا یا ساتھ خدا بولے دا چکم اقسام منگو ویلے کم دا کتابون کی دا چکا بے خدا سو کوئی نا کوئی شیخ کا بس خلق یا خو دا دیل یدی چی دا جہاد سو خبر رکھئی تا کرن سبا دخل کو زین دا جہاد دستا دا جہاد مطلب دخل کو زین کسو کو زید رہے خدا د خلقو کم علمی دا کم فهمی دا جہاد دشتگردے تو میرے شوئے دن سبا وقت حالانکہ ما پرون ہوئی چھ مسلمان دے دشتگرد وہ کافر دا پار دا خبر ہے ایسا دیکھا چھ کافر بدن آو آر وقت پر دشت کی پیا رکھی اور ما دا نبی علیہ السلام آگا خصوصیاتو کیا غیو خصوصیت پرون ذکر کر نبی علیہ السلام فرمائی نصر تو بیعبو آگے مسیح رد شاہنے زمان لا امداد کرے پدی چې کافر د یو میاشي په مزل ما نه پوری ما نه ویری او دا شان د مسلمان هم به وره چې مسلمان هغه شان د شي سن چې پیغمبر دې ته ویلي قران چې څنګه د ایمان والو صفاتونه ذکر کړی دي ته په هغه ځان مزین کا هغه شان دې کته ځان ته ګورا چې ته هغه شان دې کېږي او کله سن چې صحابه کرام نوی صاحب اکرام کو سر دبولی دنیا مخلوق ہو نو گنا ہو زمان منت انسانان پیغمبر علیہ السلام اخو تک پرید منگ با آنان کیا نم زمان منت انسان دے خوبا حال پیغمبر دے او دبونان پاک خلق دیا اخو پرید صاحبا خو زمان بشان دیو گنا بھرگو دی گناو میں دیشیوی دی پتر نصیب کی اگی زمان نا پا درجہ کی اوچت دی داغی درجہ زمان عام خلق کن اوچت دا پا دی باندی چی اگئی دنیا کی دا گناہوں نکڑی دی کسی مکڑی اگر تعالیٰ معاف کری پا دنیا کی او دا جنت بشارتو ناغی دا پا دنیا کی ملاوشی بھی اگر طول جنتیان دی کسری دی کخزی دی جسوک صاحب دبی عمبر اسلام ماندی ایمان باورے دا ایمان فالت کی مرد دبی عمبر صاحب اکرام کساب دی کسابیات دی طول جنتیان دی کوش او زمان دا پارا قابل احترام دی او دارنگی زمان دا پارا دا لاری او ڈیوی دی چرا من دا صحابه کرامو باغا طریقو باندی عمل کو چا دی او صحابی که پسندن اگه خبر ثابت وی نو دا دی او صحابی پا یو خبر باندی عمل کوش نو دا زمان دا پارا دلیل ہون دی او زمان دا پارا دا د جنت درکو یو سبب هم دی یو لار هم ده کوش صحابه ټول مشانې راه دي یعنی د یو صحابي په طریقه باندې دا عمل وکړ روان شوې کوش الله تعالی دا هغې اجر درکوي او انشاءالله په هغه طریقه باندې امید دی چې الله سم چې ته دغه صحابي په طریقه روان شي امید دی چې دا همدا هغه خلکو سره الله یو ځای کړي اللہ دیو کی دا سے چمن دا اوچے تو خلق سرا پا جنت کے اللہ یو جی سنگ نبی علیہ السلام سوال کرو اللہم بر رفیق الاعلا اللہ ما دا اوچے جماعت سر یو جی کچھ دا پیغمبران و صدیقین و اوچے جماعت کچھ نو انہیں دا جہاد خلق و ذہن دا دا غلط سنس کیا مطلب گول لے دے دے جہاد دا ہے جبت خلق وزن کوشی او دا چا وکړل دا کفار وکړل هغه کفارو چې اغیرال په مسلمانانو په ملکونو باندې حملې وکړې او مې په فتوی او په چردا دیشه ګرځي او شي لکه روسي راغې په افغانستان ته مدته طالبان پیدا شو دنیا کی خبره ده دی خبرونه او مجاهدینو نو به لور کو مجاهدینو کوش او هغه مجاهدین بیا دیشتګر شو چې کله امریکای حمله وکړه دا د کفارو ټیک ټیک سیاست ساتي قران کی صفا وی چې دا يهود او نصارا ساسو ملګری کیږي نه د دې سره مرګرته امه کوي څو درمایده کې براشي ان شاء الله کوش نو کفار کار څنګه کافر به استاد دوس نشي کېږي کوش نن مسلمان په دې حق لبانې سخت کمزور شوی دی چې خپل مسلمان نظام لري کوي مسلمانانو کې کمزوري راځي دې کې شرط نشته د ایماني سخت کمزوري شوی دی وې نه دا غیدار چې قران یې پښار ورزول دی د يهودو د نصارو د ذلت سبب هم د الله کتاب پښار ورزول دی پای کې هغه تحریف قران خو الله د دین ساتلې دی د تحریف نه کاغه الفاظو کې نه کومه معنا کې نه لیکن د مسلمانانو د ذلت سبب دو وجی دی خواه دازد آسوش کو که دازد سبب دی دو مسلمانانو دو ذلت چنن سبا مسلمان ذلیل و خواده تو دنیا کی داخلی دو وجی دی دنیا دی دازد من خبری من دو استادان نزد کل دو برحال یو دو قرآن نا مخل اول چه قرآن نای مخل اول ده قرآن دو پار وقت نشته دو خلق و سران دو دنیا دو هر کار دو پار دو سو وقتا د چکر او د پا چکر پرې داسې بذول د عمرې حج د پاره دی یو سړی سرکاري دفتر کې کار کوي د عمرې حج د پاره دی چټي لاس نیمیاش دوار چر سولو چټي لیکن پورس کې دی دیو ګینټي نیمه د پاره د قران ته اوسدار نه دی پورس کې باندې اتلس ګینټي کار کوي سرکاري دفتر کې اته ګینټي اتلس پرې ده یا کمیسار کبل چا سره پرائیویٹ کار کئی نو خامقا دا آغا کار دا پرائیویٹ بار لگزیات کئی لز گینتے دور از گینتے بد آغا سره کار کئی بورس کی لیکن بورس کی دے کوشی لز باغچو بیز گینتوں کے یو گینتا چی دا حیث میں دی پچو بیز گینتوں کے یو گینتا دا حیث میں دی کوشی د موږ د پاره وخت لري دغه موږ اهم غړل شوی دی موږ فرض دی لیکن د قران د پاره وخت نشته چې قران د کول دا فرض دی چې موږ فرض دی یا ساده شن چې یو ماشوم باندې شي الګ یا دی نه مشن چې باغ باندې موږ او دا یې نور چې کوم احکام دی فرایز چې په معنی فرض شي قران د ټول ناول غوریا ساده د ځان نه غوري قران فرض شي زدا کول د دې وجه نشاور الله رحمت الله علی په خپل کتاب کې لیکي تحفۃ الموحدین کې چې ماشوم دا تو کارو شي د قران د کې نه وي د په معنا او مطلب سره قران د ته زده کول دي اتمه سفاره تقریبا چې ماشوم دا تو کارو شي قران د کې چې په قران بوځي دا چې به باندې دیږي وي ته په حلال حرام پیژندلی صحیح او غلط به پیژندې نیو کده نور کتابونه اونو ویلې یعنی که مطلب که دنیا دا او که دینی دی که نور کتابونه دا اونو ویلې وې دا دغه د نجات د بارا د پوی د بارا د قران کافی دی دا هغه الفاظ دي د شاول الله رحمت الله علی ټول مليانې منی کبه ته ان دی هغه منی وایي لیکن په دې کې بیا بریتیان پتن لگی دا خبر دی دا کم دے دا انگریزان میرا او ڈی بلچا دا کا انگریز ہو چی دی مل تراغلے او اگا ہول دے اگست دے رے نو اگئی دا خبر ہم دا کڑو او بل اگئی دا خلق کو تقسیم کڑو خانان نوابان میں بٹول ہو چا تا کٹیگری کیو مولا چی کمو مولا اگا چوڑے چمیار بچی کمو چی اگا دی کسی میں پاکوولے وغیرہ نو دا غیر دا خد اکیتا گره که مولا آغی اچھوڑه کوشه یعنی مولا آغی دوم را دا قرآن قرآن و سنت دا علم آغی دوم را خلق و مخ کسبت که چه خلق دیتا دی طرف تا رو رازی نه ننتازو گره او دام دا گره کفار و یو حربده تا قرآن حفظ و دیس رو نولا زور ورکول قرآن مانا و مطب بانده یعنی دا ضروری نده لیکن دا قرآن حفظو کا لس معشومان بازان سر جنت تبوزی اوشی نداو داغی یو حربلا دا کفارو چبت حالانکی حفظ غلط کار کنو بے خبرحال دا قرآن اگا حمیت پدی باندی یو قسم لے ختم کر چبت دا قرآن حفظ دیو کر او بس دے دا جنت تے قدار شا او زان سب انس کسان بوزی سوز خرطا سوزی عام خلق و سرکی نے بنے بابت کی او ددی ککور کی او معصوم حافظ وی تا سدا خلق و ذہن لکو تلے بنے خبر باندی ای بتا سوزی وضاحت دو کی چو بس زما کو بچے حافظ دے او مون با جنت تبولی یعنی دا جنت ٹیکے و آغاز سا بنے بانی حالانکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے چو گورے جنت دا اللہ پر رحم دے پامل لدے گورے صحابہ تا پوچھ کے پیغمبر علیہ السلام کی تاسو گویا او زو چلانکہ پیغمبر علیہ السلام داغب پا جنتی کی رو کسی شک نشتا لیکن من دو تاو صدا خبر اخری گورے چو گورے جنت دا اللہ پر رحم دے وہ عمل ندے مجھے جنت ٹھیک داران گردی دی دن سبا وچے حفظ پیوکو فزے دا جنت ٹھیک دار شا مجھے قرآن باندی دا پویدو داؤں دا یو طریقہ دا قرآن دا فهم دا قرآن دا فهمیت دا لرکولو مختلف طریقی کفار اختیار کردی دی وشی چی خلق دا قرآن نا خبر نشی چی قرآن تا کین نی عقیدہ بے سمن نشی نبا جہاد پی جنی نبا توحید پی جنی نہ بہ شرک پی جنی نہ بہ سنت پی جنی نہ بہ بدعت پی جنی نواسی جب جاہل دے نقدہ ابو جہل پشان دے آغا خیالا یو ابو جہل انہیں سب آرے ابو جہل لے ابو جہل سے تو جہالت کندہ دا جہالت پلا نن سب آر بلا ابو جہل گردی فدے مانے دا جہالت آغا گھنڈے ہی جتو رے سب تو چیتو قرآن علم و سرنی یاد ساتے گھنے جاہل دے کاغا سن رمے پٹکے تڑھ لی کنا نگر جاہی لگے خبر ازان پوئے پہ خان خبر ازی اپنی گی جہاد دو گھر اقسام منگوی لیو دفاعی اقدامی او دفاعی اقدامی کی کوئی چی امیر سمر کسان تا حکم ہو کی نواغی بعد جہاد فرض دے پاگا وقصر پاگا یو تے ہو کی کلف تا کسر تا کسر تا چی تا سلات سے ہم لوگ کے او دفاعی کی چکل کافر ہم لوگ کی پہ عمل باندھی پہ روزے تو باغ خلق کو پٹول باندھی جہاد فرض دے گیا کدا عغیب و لنکا کی کی خواہ کی نور چسون و مسلمانان دی برکن عغیب اے امدال کی کوشی بھائی کی بیاد چاہ وینا تاجت نش کرے باہر دا جہاد بیا نور دیالہ سقسام منزی برکڑو تفصیل کی دا علامہ مجدودین فیروز آبادی دا اغا کتاب دے صفر و سعادہ اغا دخبر اصار ندا نقل کردی دی دا مفتاق دار سعادہ غالبت دا غین اراد اغی کی ہم ذکر دی دا اصار کتاب کی دا اغی بیان چیزت دو کتاب دی دے صفر و سعادہ اغی کی ہم ذکر کردی دی دا جہاد سرور مرتبی اولا مرتبہ جہاد مان نفس درم مرتبہ جہاد مان شیطان درم مرتبہ جہاد ماں کفار والمنافقین اور سنور مرتبہ جہاد ماں ارباب الظلم والمبتدعین یا تو جہاد ماں نفس دڑوبے مرتبہ داغی ضرور قسم نہ یو نفس جہاد قول فیض قول علم دینی کے ذکا علم دین مراد تو قرآن و سنت علم دیکھا قرآن و سنت علم تبدیل میں پری نیچے تو قرآن ذکی پیغمبر کو سنت رضان پوری کی حضرت کی بنیاد سنت ہم پیغمبر اگر تو قرآن تعبیری تو قرآن منگ یاد کو یاد ساتھ ہی صرف نو قرآن صرف سنت بولے شامل دیکھا تو شیطان بدی دی طلب پری جی تو قرآن زدہ کی نو بدی کی بدی نفس بدی نے پری دی بہت بڑا کینا چیتا موبائل تا کینا فلم بورا ڈراما بورا پدا وقت چکم دا سبق او درس ٹیم بھی تو نفس لبا نفس بن دا نفس بن مری دویم قسم دا جہاد مان نفس ذکر علم باندې عمل کول نفس باندې عمل تر بری دی وایشي او عمل نفس با دانکه تړي په عمل بکه باغې باندې اجسه د ذکر قران د الله کتاب کې اکر علم کې ذکر درم بیا په دې ذکر دي چې کوم علم دې ذکر چې عمل دې ټکو بیا دې بیان کول دا دریم قسم د جهاد ماننس او سنورم قسم د جهاد ماننس چې په دې بیان کې چکم تکالیف علی مصیبتونه وي شي نو په دې کې کړه کېدل صبر کول لکېدل ځکه نه سوې ته چې مړه څه دې ځان لګم کتلې وي شي نفس په دې نه پریدي او بیان تا وي شي او رسو کوي باندې کومه تکلیفونه راځي پای کې مطلب لکېږي نفس په دې څه پیدا کوي دوی مرتبه د ریاض ما شیطان داغه دو قسمونه د فکر دا د شیطانی وسوسو چې په بابا د عقیده کې شیطان اچي انسان عقیدتن دی خرابې کړه بابا زما د حال خبر دی او بابا را رسیو او بابا د سخت کول او کتابو یا کتابونو کېشته دی وای شیطان بدی عقیده خرابې ها او دوی قسم د ریاض ما شیطان د فکر دا شیطانی و سوسو چې په باب د عمل کې شیطان پتا کیږي هغه سوسو کې راولي عمل عمل تر دې نه پیږي نو یدا چې عمل په باندې کې چې هغه شرک وی بدعت وی وي بیا درې قسم دیو مرتبا د جهاد جهاد ما مال کفار او منافقین دا غیر لومبه قسم جهاد بالقلب پوځي کې به کافر او منافق بدیش دوی جهاد بل لسان په جبا باندې بده کفار او منافقان رد کړي داغي غندونه داغي صفاتونه هغه با خلکو ته کوي چې دا منافق دی دا کافر دی ایمان درین جهاد بل مال مال بلګي کافر مال لګي کړه او شکم کړیو ای دی کلبل ای دی او هغه هغه مالونه لګي او غریبانو باندې جنون قبول کړي خپل کولا پیر او شي نو د مسلمانان په دې حق کم جوړی کوي بنا راځي د مالدار او صاحب انشاء خلک شته د پرې ملکونو کې هر یو مسلمان ملک دا شته دی چې هغه د غریبانو نه امداد کوي او شي حکومت ک ادارې قائم کړی دی هم لیکن څه فائدہ نشته غریبانو ته خوشاله نشي بس نو پر جیبونه ګرمول تو مال لگول لی په مالی طریقې سره ده دا مسلمان خپل ده کافرانو غریبانو لور کچ غي اسلام ترا وږي اسلام ته چېر اسلام ته حضور محبت ته چې د خپل د غریبانو سره امداد کی قران دین ته تعریف القلب وي د جهاد د چکم د زکات چکم چې سونه قران ذکر کی پای کې ودان دی مؤلف القلوب تعریف القلب کوشي نو مسلمان کو پرې د کافر سره وکړ چې مسلمان یې دا غلطه خبره ورته ده کافر پاغي حق لباندې مسلمان د پولیس کی مخې شه او سلون قسم د جهاد مال کفار منافقین جهاد بیا ولا سبو سره جهاد کې تیر کوم وخت دې بوت بیا سلون مرتبه د جهاد جهاد مال ما ارباب ظلم او مبتدعين داږي دې قسمه یو جهاد بیا ولا سبو ظالم او دارنگی مبتدی اگر آنی سی لاس مانی بے ملکی چرک مکو چیز اللہ سو طاقت دیو دویم جہاد بے لیسان پجے میں بیرد چیز اللہ سو طاقت دیو پجے بیرد ہو او دویم جہاد بالقلب بلا سو پجے میں دے طاقت دو مسلم کی خود بدو ہے اگر در ظالم ظلم تا خود بدو ہے چیز ظلم کی دا اگر بیدتی بیدات تا کوست نہیں تو مسلم کی خود بدو بنا زدی اڑو تعلق سر مسانا کوشش تر دې له کوی تقریبا من سبق ویلو بیا د جهاد کې د درې منازل دي کوشش چې کوم مخ کې بیان شه نو دا بار بار من نه بیان لږه دا لومبي ځل خلاصه کی وایي خدا بیا چې کوم دا اوس ما دا بیا ویل کیږي بیا بیا دا زموږ استادانو یو خاصیت ته چلی دا وای خوشی د جهاد د درې منازل ګورې دا بل څه نه وای د جهاد درې منازل دي ابتدایي درمیاني او اخري ابتدایي درمیاني او اخري ابتدایي منزل د جهاد مطلب دا دی ابتدایي منزل څه مطلب منازل منزل معنا درجه یعنی مختلف درجات تھی کہ دو میدان جہاد تو ابتدائی منظر مطلب دا کہ مجاہدین مسلمانان د میدان جهاد د وټو نمخ کې با د دې شو ډیوټي وی د دې بس کار زکه دری خبرې دي کرا جهاد زکه خبره د جهاد ده د جهاد نمخ کې په میدان جهاد کې دنه او د جهاد نه بعد دا دری خبرې دي ابتدائی منظر د میدان جهاد د وټو نمخ کې د مسلمانانو د مجاهدینو بس ډیوټي سرکار وي زکه مسلمان ټول مجاهدین دي په دې بسو ډیوټي وی سرکار وی ابتدائی منظر مطلبدار درمیاني منظر د جهاد چې میدان جهاد ته مسلمانانو وتل مجاهدینو وتل د دې باغ د کې سرکاري دا غي سو اصول دي سو قواعد دي په څه طریقه باندې به جهاد کوي سبا کوي سو بوج دي سو بنوج دي خوش دا درمیاني منظر او درم اخیری منظر د جهاد چې میدان جهاد کړ مسلمانان جهاد وشي ملک فتح شي بعد داغه نه بده مسلمانانو سو ډیوټي ریس کار نه خوښ لوټمار به کنا وجل کو کوتر به نه ستلی کبه داغه نه بعد کله مسلمانان یو ری فتح کی خوښ نو داغه نه بعد بده مسلمانانو سو ضرورت دی حالي نو هغه اخیری منزل خوش قران د درې وړو منازل ذکر کړی دی خان په دې صورت کې تقریبا دلتا ورپسې صورت آل عمران صورت النساء صورت المائده انعام اعراف دې ټولو کې اکثریت د جهاد چې کوم هغه ابتدائی منزل دی هغه بیان کړل دی په دې کې دې صورت کې غدرې او د ابتدائی منزل داغي مکمل بیان کړی دی او د نړۍ لوګي مو سره چې داغي متعلق کومې خبرې دي د ابتدائی منزل جهاد ته وته نو مخکې میدان ته داغي مو سره چې کوم متعلق خبرې دي هغه نور صورتونو کې بیان کړی او چې نو ابتدائی منزل د جهاد د ابتدائی منزل د پارا او چې ابتدائی منزل دې صورتونو کې درمیاني منزل چې کوم دی چې میدان جهاد چې کوم قواعد دي اصول و ضوابط چکم دی انفال کی فتوبہ کی اغی کی بیانی دی کوشی دارنگی او چکلا او درین منزل چکم دے نو چکم آخری منزل لے میدان جہاد نباد مداغی بیان راجی رست پر سرط الحجرات کی کوشی حدیث صورت کی ابتدائی منزل داغی بیان کرو دے ابتدائی منزل دا پارا دری خبر ضرورت ہوئی دری خبر ضروری دی ابتدائی منزل دا پارا دری خبر ضروری دی یا داغی ضرورت ہوئی یو دا مجاہد ٹریننگ انگلش کی دا ٹریننگ ہوئی اردو کی دا تربیت ہوئی پختو کی دا تربیت ہوئی کوئی او پختو کی دا کلکوالے ہوئی کلکول او تربیت داٹا کے دا ربوی دے خاصل دی اردو کیم داٹا کے استعمالی گی خدا دا ربوی تکے تربیت کوش ٹریننگ تو مجاہد ٹریننگ داغی دا دا ابتدائی منزل اولنے خبرہ خودی دے کی ٹریننگ نمورات تو مجاہد چکم ٹریننگ دے نو ویدائی ساتھی اگر دا توری او دا غیر ٹریننگ نده اوشی دا عقیده او دا عمل ٹریننگ ده خواه اوشی اگر انشاءاللہ بیان کو بیان دوی ما دیبتدائی منزل دا پارا چکم دوی ما خبر ضروری دا اگر دا ملک اندرونی اصلاح ملک دن نا اندرونی اندرون پمل کی اندرونی اصلاح یعنی دمل کی دن حالات چکم دی داغی اصلاح چرا دمل دن حالات صحیح وی کته چمل کی دن حالات ٹھیک نہ کتم چې دغه سبا حالات دي زمون دمل په بدا سیال کی با سو جهاد دلال شي هغه به کوئی جما دمل حالات کرا دي په زما کور کی خزا دا بچی می دي نو به خلق راځو کور می تباہ کړي او چې کله اسلامی قانون وی او ملک دن اسلامی کوشی قسم چې د صحابه په زمانه کې وا ایو په کورونو کې نو او دارنګي دا او خلیفہ دارنگی مجاہدینو با داغی دا کور حفاظت کو داغی دا خوراک کا خیال بے ساتھ کوشی نو دوی ما خبره دی ابتدائی منظر دا پارا جو ضروری دا نو آگا دا ملک درونی اسلام کوشی او داغی دا پارا سرور قوانین ذکر کئی پدی دیکھیں انشاءاللہ آگا بہت سر بیاوائی سرور قوانین ذکر کئی د ملک د اندرونی اصلاح لپاره چې دا قوانین چې په ملک کې جاری شي نافذ شي نو ملک کې به خپله اصلاح راځي زمونږ د عمل کیا ساده دا بل دې پرې دی دا چې کوم سرور قوانین دلته ذکر شوي دي د ملک د اصلاح لپاره د ابتدایي منزل کې په دې باندې عمل شي دا صرف دا سرور قوانین نور هیڅ نه صرف دا سرور قوانین دې په ملک کې جاری شي په اوس وخت کې میاش بعد تاسو د دې ملک حالو وای چې دې ملک کې امن را نه لري راشي زمات مخ وروتي وشي قران چې دا کوم قوانين ذکر کړي په دې ده کې رسول نور کې خدا سینې دي پیغمبر اسلام په خپل زمانه کې چکل دا سورتو نرا دا احکام راغلي نبی اسلام جاری کړي د صحابه په زمانه کې جاری په باغ او تاسو وای څومره دا امن دورو امن لیکن چې کله باج کیش او ترکمی چې په دې باندې عمل شوی دی مسلمانانو په هغه علاقو کې امن او کفار هم په هغه ځای کې په امن لا مسلمانان خو پرې ده اوس پای کې بار کافر تا اغداغه حق ملاوي ده مسلمان کو لاغه خبره بار کې خبره کافر ته بداغي حق ملاوي ده مداشرو قوانین دې کې د ملک اندرونی اصلاح لپاره بیانې دي انشاء الله وګورئ وایي او درې ما خبره د ابتدایي منظر لپاره چې ضروری ده هغه د مجاهد د کور اصلاح د کورنۍ د اصلاح احکام د مجاهد د کور اصلاح چې د مجاهد خپل کور ټکوي اوس مجاهد ټریننګ هم شوی دی ملکی امن هم دے اسلام را گلی دا لیکن جو مجاہد خپل کور ٹھیک نہ دے خزی سرا دا بچو سرے کور را دے یا دا خزی سرا یا دا ارون رو سرا دا مور و پلار سرا پلوانو سرا ناغو پتی یہ نہیں چڑک دا کور نظم کور میں لوٹی لوٹی کی گی خزم تختی مثال خزم کور را نہیں بچی میں کور را نہیں یا نور رشتدار دی اگر آلا کور خراب ہے نوشی دا کور والا سرے ہوں این مجاہد دخپل کور اصلاح شیو بی چی داغو دخپل کور خیرو بی کن او داغی دا پارا اتلس قوانین اتلس اٹھارا قوانین ذکر کئی چی دا اتلس قوانین پدے بانی پا کور کی عملو شی ہاریو نور کسو کئی قرآن والاو را پکار دی چی پدے عملو کی چی کم کور کی پدے قوانینو عمل کی گی میاں سادے پاغپور کی با امنی پاغپور کی با جنگ دے گڑی دا چی منی ځکه په قرآن عمل دی که نه دا اتلس قوانین خو څه ده زما ستا خو نه دي خو الله ذکر کړي دي په کومه کورنۍ کې چې په دې عمل کېږي په هغه کورنۍ کې به امن وي دا درې واړه منازل دا درې واړه خبرې د ابتدایي منزل په دې صورت کې ذکر کېږي پوهېږې حمایت چې موږ لوستې وې تلاوت کړې وې نو پدې کې هغه د ابتدایي منزل اولنې خبره ذکر کړې کومه د مجاهد ټریننګ د مجاهد تربیت د مجاهد ټریننګ د هغه د پارا له صفات ذکر کړې پدې ځای کې له صفات د مجاهد د ټریننګ متعلق ذکر کړې پدې ځای کې چلانہ صفات چلا مجاہد کی راشی خوش خوزدن با بزدلی اوزی یا ربطی اوزی او دوی ما چاگ مجاہد دا جہاد نا پاتے کئی دیو دا بزدلی یا را نو دا بطی اوزی او دوی چے مجاہد کی اگر چے جہاد نده پاتی که سبب ده یولا یو وجه ده چه اگر سستی ده کاهلی سستی نو هغه به ختم شي. دیو جنا پنځه اول صفاتونه په دې آیت کې پنځه صفات اولنی دا متعلق دي د عقیدې سره. اولنی پنځه صفات د دې تعلق دي د عقیدې سره چې مجاهد به په دې پنځو باندې عقیده راولي چې مجاهد په عقیده کې دا راشي دا پنځه صفات دا پنځه خبرې مجدنه با بزدیدی اوزی اغا یرا با دی ختم شی اغا بزدیدی بزدی اوزی اوچی نکا صرف ٹوپک راغستن خونه دی کنا تون راغستن خونه دی چو بزدید ای او تون ای نول اولا سی ربی گی یا ٹوپک ای نول اولا سی ربی گی دنس نشی کوله دنس نشی کوله خو مطلب یرا پکیده کنا نو دا اول پینده صفتونا دا مجاہد دا عقیده متعلق ذکر کر چرا دجا با عقیده کی دا راشی یا عقیده قدیرہ ولی مدن با بزدیدی ختم شی یا دا بردیولی. اور اس سری پینده صفات دا غی تعلق دا عمل سر جاگا دا عمل سر متعلق ذکر کر چا مجاہد دا پینده صفات با عمل کرا ولی عملی طور مانے پزان کی یہ پدے با عمل ہو کی جی بدی عملو کی مجدن ابا سستی ہو جی پوچھوئی بدی خبرہ تا مجاہد ٹریننگ اولنے خبرہ دے اتدائی منزل نا مجاہد ٹریننگ او داگی دو پارنا صفات ذکر کے پدی آیت کی اگر مجاہد ٹریننگ پدی آیت کی ذکر کے تاس بروسو بولے خواہ تا قرآن اگا جامعیت تو بولے چھو قرآن سم رہے ہو جامع کتاب دے په دې یو آیت کې دا ټول د مجاهد د ټریننګ حواله سره د خبرې د ټولې په کلاوه باندې کړي او شي له صفات ذکر کړي د مجاهد د ټریننګ د پاره د تربیت د پاره د لکې دوه په پیته صفات اولنی دا کیدې سره متعلق چې مجاهد په دې کې دراولي یا دا په دې کې راولي نو دغه به بزدلی ختم شي. او وروستي پیته صفات چې مجاهد په ځان کې راولي او شي په عمل کې ودن اما سستی خرد بشی ویشی لیس البر را ندا نیکی ان تولو وجوهکم چوالو ویتاسو وجوهکم مخون اخپل قبل المشرقی بطرفت مشرق والمغربی او بطرفت مغرب بازی خلق نیکی صرف پدی کی گرنی چی بس مون زکا زکا مشرق یا مغرب زکا بازی انو کی قبل مشرق تی بازین کی مغرب تیرے کا زمان دلتا زمان پا ملکی چار دے کی انو مخ پا مغرب تارے ولی من نا قبل مغرب تا دا بازین کی مشرق تا دا بازین کی جنوب تا دا بازین کی شمال تا دا دیکھا مطلب تا خبری دارے چی مشرق یا مغرب تا سمت تب یہ باز خلق دی چی آگئی نیکی صرف پدی کی گڑی چی مو زودس کوا بس مو زودس دیو کھا تب اس نیکی او تای او لوی کارو کو بیشکا دموز اہمیت تے دموز پل زیرے دموز دا اہمیت نے انکار نشتا موز یو اہم رکن دے زمان دے اسلام خو لیکن دانا دا جسر موز او دس کوا او بستا کار پلا ات بستا نیکی او پر اتا نیکی نا نا نا نا دا جواب دے دا آخر کو چاگئی پر مون زودست کی صرف نیکی گڑی چی بس مون زودست او بس مون زودست سے بل سنشتا خوشی لیس البر ان تولو وجوہکم ندنے کی ان تولو وجوہکم چوالو اتاسو مخن اخفل قبل المشرق پا طرف دا مشرق والمغربی او پا طرف دا مغرب یعنی پا موس کی صرف نیکی ندا چی تب اس مون زودست کوا او از نیکی منحصر دا صرف پا موسکی نا نا نا کوشی بلکہ جہاد ہم دیو نیکی او عمل لے جہاد ہم دیا دا سی عمل لے چپائی کی کوشی چپا بازدین کی اگر دموز دروجی نزیاد بیا داغی سواب دے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ممخ کی ویلو چاگر در جن دری ہی سے کڑوی کال کی دو رسمیانش تھی کرا مداد کال دو رسمیانش اگر دری ہی سے کڑوی سلو میاں شوے تجارت کو سلو میا شوی طالبانو ته سبق خود اجی کم بی تجارت کی گردنی وی خبلا بیم کونی پتو لباو بیم لگو پلو شاگردانو مانی او دارنگی سلو میا شوی بیا جیحاد کو یو رس کو میدان جیحاد کی جیحاد کی دے یو شاگرد دی راگر دے روان دے عمری لا عمری لزی یا حج لزی عمرې رضی الله حج لذي نو شاګرد وی وی هر حرم ته دی ویاو وی ته زمای عمر غره وی یو قدر لیکما غلب ورکی فوزیر ابن عیاض تا ټول دیوان بني فرام تلاله شاګردان دی او په یو دز کې ناز خلقو دی فوزیر ابن عیاض رحمه الله هغه په حرمینو کې وو کوشي او د میدان جهاد کې لګیا د جهاد کې مشاغت کوي دنده یو خدلي کما او دا زما په مرګري لور کې او خد دې کلې دې دا خط داغه د عبد الله بن مبارک رحمت الله علی تفسیر می کثیر والا د سورۃ ال عمران په اخیری آیت چې کله ذکر کی یا ایو الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا دخیر آیت ہے بالکل دا غی دلان دیکھر صورت ختم شی تصریف نکسیر اخیر کی بالکل دا اشعار داخل چکم اگر دیکھلے بے اشعار و بشکل تھی اگا اشعار داخل تصریف نکسیر دو صورت علمان اخیر کی بالکل دا ذکر کری دی قتل شیفر کی ملاوی گوے گوے اگوی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تدشار تغوريخه چې سړي د روح نه دا چې سړي د قران سره د جهاد سره مينه نوي کړه نو سړي د روح نه دا سړي د بدن اوري دیږي اختل بدن او درې د اشار داسې اشار دي فصل کې د اشارو کې ډېر لوی سبب ته خو دې نه با چې کومه خبره زکم خبره سره کیا غره دې آیت خبره درازم چکم خلق صرف پموز ہو دست کی نیکی منحصر گنی چی بس موز ہو دست سے بلا غٹ کار دینا کوشی او جہاد او دا قسم عمل اغیطا سے او معمولی خکاری کوشی نو اغاشار کیا ہوئی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا اے پا حرمینو کی عبادت کون کیا لو ابصرتنا کتا من لیدلے وے یہ مطلب کرامن په کوم حالت کې یو میدان کې میدان جهاد کې لعلم ته انک فی العباده تلعبو وای تا ته بل خپل عبادت اسی لو بیٹو کې کار شه تر دوی نن موږ په لکو روپیو لګو په حرمینو کې د عبادت ته پاره چې بازه کې د عبادت بلا ثواب دی او هغه سو یو غدا وې په حرمینو کې عبادت کوم کیا کتا من لیدلې لعلمت انك في العباده تلعب ويتا تبدا خپل عبادت دا بتلو بيټو کار شي چې موږ په کوم حالت کې په میدان جهاد کې کوشش من كان يخطب خدعو بدموعه ويؤاد چې خپل غریوان اوخ کو باندې لون کړي وي الله ته جاړيو غریوان اوخ کو باندې لون دي فنحورنا بدمائنا تتخضب او زمون غریوانونا زمون په وینو باندې سره دي لوند دي او کان یتعب خيله فی باطل به خبره ته ګوره یاره و یو هغه دی چې هغه خپل اس په باطلو کې زغلې راز غلې په حرمینو کې عبادت کول او تاغه بازه کې اوریدل راوریدل عبادت کول او تا هغه سوې په باطلو کې اسی هغه خپل اس اوس غلو او اوس غلو د جهاد هغه دغه ذکر کوي مرتبه ذکر کوي خان عبد الله بن مبارک او کان یتعب خيله فی باطل او یو هغه دی چې په باطل کې خپل اس هغه اوس غلو او اوس غلو فخيولنا يوم الصبيحه تدعبو او زمن اسونا هغه د جنگ په سحر کې یا د جنگ په وخت کې هغه منډې تړلې وي او هغه لوبې کوي ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا تالستا خوشبوئی او زمان دا پارا زمان خوشبوئی رح جس یعنی ستا دا پارا ستا خوشبوئی کمی خوشبوئی مشک و انبر و کوشش بارځه مې کچ مثال کومه خوشبوې باغې استعمالولې او زمون د پاره زمون خوشبوې زمون خوشبوې سړي عبد الله مبارک هغه ته وایي رحجو سنابی کی والغبار الاطیب د دا سونو هغه خشنه هغه سودی او هغه دوری چې کومې دي دا سونو د خونه چې کومې چتی دي دا زمونږه خوشبوې دي دا زمونږه خوشبو ده چې مونږه روزانه مونږ ته ملاوي او مونږه حاصلو ولقد اتانا مما قال نبينا او مونږ ته پیغمبر علی السلام د اقوال نه یو قول راغلی دی احادیثو کې قول صحیح صادق لا یکذب دا سی قول دے پیغمبر چی صحیح دے او رختینے ام رختیان دے لائق دبو چی پائی کی دے دروگ اسا شایبہ نشترے دروگ پکے نشترے پیغمبر دا حدیث و نمن پہ او حدیث راگلے یو خبرہ چی پائی کی دروگ نشترے اثر ایک چی لائق دبی اگا خبر دا حدیث اگا مطلب کوٹ کرے پری اشعارو کے چی لائق دبی غبار خیل اللہ فی چی دا اسونو د خونه چې کوم د الله په لار کې چې کوم اسونه اوس غلول شي او دا غي د خونه چې کومه غبار روچ دیږي د جنگ په میدان کې پوه شي لا یسوی غبار خیل الله فی انف امرئ ودخان نار ترهب و دا غ الله په لار کې چې کوم اسونه منډې تړلې و دا غي د خونه چې کومې دوری راځي روچتی او زمنګا پوزو تزی خرو تزی پوشی نوها نوی پدغا پوزا باندی پدغا زینو چکم دیتا دا دوڑی لادی شی دا سونو نخپون چکمی رو چا دشیو به میدان جیاد کی نوی دغا پوزو باندی پدغا زینو باندی پدغا غوکاری ہو دی دیده که پوزا یاد کرو کو ٹوٹی مراتی پوشی زکام طور سر اسمیل خلق پا پوزا کئی کرا وکه دا پوز دا چې دا د میدان jihad دا سونو دا خپل غوډو لاري د پیغمبر اسلام وی حدیث دی د اشارو کې دا کوټ کړی چې په دا پوز باندې په دا غزینو باندې د جهنم اور حرام دی حدیث د پیغمبر اسلام هادا کتاب الله ينطق بيننا دا د الله کتاب چې زمون په میز کې خبره کوي ليس الشهيد دا د کتاب دا قرآن آیت پر بکی بیا کوٹ کرے چیل حادا کتاب اللہ ینطق بیننا دادا اللہ کتاب زمن پر میز کی چی ناطق دے خبر اکی دادا اللہ کتاب سوئی چیل ایسا شہید بمیت لائق دے گو چیل ورے شہید عام ملے نرے مخیاتو نے کتے جو ایک سو چوون کی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموار بل احیاء ولا کلا تشورون حقیقت اشارہ کی چیل ایسا شہید بمیت لائق دے گو چې شهید په شان د عام مړي نه دی غوري او دا خبره په دې کې ضرور نشته چې کله هغه هغه خط ولسته د شاګرد دی ولور کړی دی د عبد الله مبارک شاګرد چې کله هغه خط ویلو فضیل نیاز لا او دا خط هغه ولسته نو خط وی او سره هغه جاری مو بلا یو جوړ په دې چې زمارو دا هغه خیسه لقب عبد الله مبارک غریب ابو عبدالرحمن غریب کاګه دا ځکه چې ذکر کړی ابو عبد الرحمن غالبا دا هغه لقب نو چې زما رول ما ته وښکله اوس نصیحت کړی دی نو بیا دی اچھا چې خط راوړې او ته وي ته صحیح ته هغه څنګه پیژنې او زه دا هغه شاګرد دی او دا هغه حدیث وې او یا او یو حدیث ته ما خبر دی حدیث دراته ما سره او یو حدیث ته ما چې هغه حدیث نبی علیہ السلام ذکر کوي او شاهدی ته پوښتنه کوي پیغمبر علیہ السلام نه چې دا الله پیغمبر ما ته دا چې یو عمل وکایا چې زه میدان jihad ته نه موته او زه د میدان jihad کې د مجاهد د ثواب هغه سره ده سن چې دا غل الله دا یې جوړ ثواب ورکړي چې میدان jihad ته وته چې ما دا الله که زه میدان jihad ته نه موته چې ما دا ثواب اجازه ملو زه د مجاهد بلا اجر او ثواب ده نبی علیہ السلام اور صحابی تو ہوئی فرمائی وہ ایسے دانے تپوس کو ماں چکتر ٹول عمر تب موز باندے ورارے تو موز کے صرف ستابر آلو سکار نہیں اور اس کی 24 گھنٹے بھی نو چوبیس گھنٹے تو ولاړ مطلب دا حدیث مطلب دا بیانو جتنا ہر وقت پہ عبادت کے مصروف ہے چموز کے موز بس سٹارڈ بل سرکار نہیں تدا سی کولے شی نو صاحبی تو چھ حضرت تو خدا سے نشم کولے یا تو نبی علیہ السلام فرمائی وہ تدا سی کولے شی جس ٹوڑو مر رو جائے چھوڑتے افطار کے نو افطار مطلب چھ خوراک نہ کے چھ تو ٹوڑو مر شپا اور افطار رو جائے دا سی کولے شی او دے حضرت دا سی خدا سے کولے گران رہے نبی علیہ السلام تو فرمائی کہ تدا سی ام کی تدا مجاہد درجی تنش رسی رہے سوچو گئی چت ټول عمر په عبادت کې ولا جفتار پندوش په ته اتیاس کال عمر یو ته ټول عبادت د مشک ولاړ مشک ته د مجاهد درجه تر شهره ده چې مجھے میدان جهاد کې چکم نه کته ټول عمر روزه ونی سي کنا افطار په کډو کې نه پندوش په ته اتیاس کال ستا عمر نو هم کته دا اون کې کول خو ګران نه ده کتی اون کی اون کدا مجاہد درجی تنس نشر سے نبی علیہ السلام علیہ صاحب تدا و فرمائے دا حدیث ہوئی خدای نے یاد آغا عبداللہ بن مبارک شاگرد تدا سے ہوئی بیا تو وی تے پیغمبر علیہ السلام حدیث ہم مخ کی جگہ ذکر کئی بچے نبی علیہ السلام علیہ صاحب تو وی وی یاد ابل حدیث سے غالبا کہ پر دو مجاہد دوم راجو سواد دے چے مجاہد اس چاہا اوگت پڑے پکیو چھو ولے او اس گرزی وی دا اس چی قدمو ناک لیو یو قدم وی دا ام دا مجاہد پا نیکو عمالو کی لگل کی دا اگر پا نیکو عمال نامہ کی لگل کی دا اس یو یو قدم دا مجاہد قدم کپرے را تردے پورے چاہا اس خشنو کی چھوٹا نہیں دا سا خشنو چاہا ام دا مجاہد پا عمال نامہ کی با پتل تول کے برازی دا مجاہد آگا اس چکم خشنوں کی اصولوں کی اغبم دو مجاہد پا عمال نامہ کی تلکی کی پنے کو عمال کی تو مجاہد دمر سواب کے تو جہاد اور ان خلق کو لزین جو پیشوے دے چرا جہاد اوی دا دے جب گردی دا دا چا دا دا کفار او دا کفار جنون والا خلق کو دا خلق کو زین دا جہاد دا مطلب ہو جو حالانکہ دا جہاد یو عظیم یو دا سی عمل لے چی دے حدیث نا دے اشارو نا دے حدیث نا تاسو دے اندازہ والے چی دو مجاہد سن لگر جدا کچھلے جہاد یو دیشت گردی وے یا آسی خلق وجل وے نبی علیہ السلام پخپلا بنفس نفیس پخپل ذاتی طور مانی 27 غزوں کے نبی علیہ السلام پخپلا شرکت کرے دے پخپلا اور دین الا واچ مس جو صحابہ سن رہے تھے جہاد دے گئے نبی علیہ السلام وہ تر دی چے نبی علیہ السلام کلو وفات کی نہیں خدا کا وقت کی نبی علیہ السلام چ کما غمو بولا بیٹھا ہو اگر عربو کو چکم یورا سے مبا وقت کی قیام بیا ختم شیو خدا وقت کی نبی علیہ السلام اخر بیا سورۃ الاحزاب کی براجی انشاءاللہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو اگر پر غالباً دغینا مخ کی چکم جنگ شروع نبی اسلام وفات مخ کی اور بھائی کی اگر شہید شروع رشکر نبی جہاد سر نبی علیہ السلام اغمی نہ اگرے اور غیرت دا نبی علیہ السلام اگرے کہ نبی علیہ السلام دا وفات وقت رانیز دے دے کوئی اور بیمار ہم بدا وقت کی اور نبی علیہ السلام بدا وقت کی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ زید رضی اللہ عنہ زوی دے اسامہ ابن زید کہ دا وقت کیا غالباً 17 لے اور داغب کمانڈرے کیا گئے کمانڈر کرے کوئی جی دید پارا اگر نبی علیہ السلام غیرت خی خلق ہوتا چیز مطلب دا دے چیدے کمانڈر کم چیدے گا پلا بدلا واخلی اجی کم خلقو چل داغی مقابلہ شی ہوا اور زید رضی اللہ پاگ جہاد کی مڑو چیز چیز نو دا خلق کو نا چیدے مقابل مطلب چیدے دا ٹول نزیان زور لگئی زکیو لے کمانڈر کر او جہاد لے لیگا بیا نبی علیہ السلام وفات شوئے دے او بیا او بکر صدیق آگا قافلہ روانہ کرے دا نزان لے او بیا گھٹا واقعی را پوشی نو نبی علیہ السلام دا جہاد سر دے رزیاد تمینہ وا زکر دا دا مطلب سوئے دا دو سببو دا مسلمانوں دے در قرآن او جہاد نن دوانا مسلمانوں دے برخی دی او بشای غرزو لی دی مسلمان جسو نظر لشو دن ہم دے دے ہو گیا اور نیکی صرف دانا رہا چھے بس موز اوڈس کھوا موز اوڈس کی صرف نیکی منحصر نہ رہا کوشی لئی سر کر رہا نہ دے نیکیت دول لوجو اکم چوار ویتا چھو مخنق پلقی برال مشرق و درخ دمشق وال مغرب و دمغرب ولیکن البر رہا ولیکن البر رہا بر رو من جملہ دا سینا لیکن نیکی دے نیکی من دا غچا آمنا باللہ چی ماں لاؤڑ پا اللہ باندی ولیکن البر رہا بر رو من لیکن نیکی دے نیکی من دا غچا جملہ دا سینا ولیکن البر ولیکن البر بر من آمن باللہ دا البر دے دا لفنا مغیر اور پسی دا سی بیل دوبارہ دے ولیکن البر بر من دس جملہ دا لیکن نیکی دے نیکی دا غچا چیمان داڑو پا اللہ باندے کوشی یا ولیکن البر بر پمانا دا بار را دے لیکن نیک دیا غصو دے دے کہ بیا غصو جب بیر رومن دوبارہ دے تاجت نشترے دو یوں مانا بداش اور لیکن نیک دیا غصو سوٹ نیک دے آمنا باللہ چیمان راڑو پا اللہ باندی داڑن بے صفت دا مجاہد دا ترینی چیدے پا اللہ باندی ایمان وی چیدے کل جہاد کئی چیدے پا اللہ ایمان چاو اللہ بزوان دار کئی مجیدہ پاکیدہ کلاشی مجیدہ بوئی رہی چیدہ دا عقیدہ چی اللہ زمان سرچنا کنا زمان رب ماں سردے زمان امداد بکئی مجیدہ بچے دے کافر نو لے رہی آمن باللہ چیمان راوڑ پا اللہ باندی دویم وزیو بالاخرہ پورو جرس ترے باندی چیدہ مجاہی دا عقیدہی چیدہ زمان مریدل دے دا اللہ سرم داریک ملاقات دے رکھا سو چیمان کن حدیث ویلو دا جعفر رضی اللہ دا شہادت آوالی سر چیدہ تدا پتے چی بھئی زمان داریک دا اللہ سر ملاقات دے بل دا چیدہ دا چکم عمل زکون دا جہاد دا دی اجر بمارا اللہ پا آخرت کے راکے دی دا بدے با اللہ دا دی راکے کوشی بدے بچے دے دا جہاد دا رسولش چیدہ مجاہد دا کی دی دائی بین صفت مخلوق نورانی پیدا کرے چکن مسلمان کمزوری سی اگئی اللہ مسلمان اللہ رالی گلی کنا بدر کی رالی گلی دی بہت کی رالی گلی دی احزاب کی رالی گلی دی کوئی شی ہر یو جنگ کی مسلمانانو چکر دو رچے اللہ رالی گلی دی کوئی شی احزاب کی دا کو معلوم خبری دی ٹوڑی احزاب کی نبی علیہ السلام چکر کور ترا گئے چکر اگر دل راگلی بھی مدینی نچار چاپ پیرا اگر بے خندق چورت ہوئی اگر خیمی و دیگون آرسا باد والا والہوا نبی علیہ السلام کو ترا گئے او جنگی سامان یو اس اوزار پدی کی جبریل را گئے لا جنگی سامان اگر پغاڑ ہو جبریل اور دین اندازہ آ رہے چی اللہ تو مسلمان نے امداد دفر اشتے را دی کر نبی علیہ السلام تو چلا پر خیبر ہم لوگ کے بنو قریضہ باندھے خیبر نہ بنو قریضہ مانے اگر دان لکھتا ہے انشاءاللہ بگو وفر دے تو فرشتے اللہ راجی کی امداد دفارا چیز مسلمان دا کی دئی چلا دا سے نورانی مخلوق پیدا کرے چاہیے اللہ طاقت اور کرے دے اور سب طاقت دے اور کرے کوئی شی کہ جبریل دا مبارک کے لئے اشبت سو وزر دی دلوت علیہ السلام دا آغا آغا قوم دا آغی آغا کنی پیو وزر کیو جب کنی راخلاص کنی دی چیز مسلمان دا کی دئی چلا دا آغا فرشتے زمان امداد درا دی گی نتے بوئی رہی پا میدان کی یا دا جہاد نبوئی رہی رست پشی وال کتاب او کتاب باندې کتاب نو رات کتاب نو کوشي وال کتاب او کتاب باندې چې په قران باندې د ایمان وی او قران کې jihad نه ولې سر کوشي ول نبی دای شرون شي بد ول نبی او پیغمبرانو پیغمبرانو کې هر یو پیغمبر jihad کړی دی زمو نبی علیہ السلام ماوی کنا 47 غزوات او نبی علیہ السلام په خپل شرکت کړی او نور صحابہ لکھنی دی زید مختلف ہو زینو تا نو چیدہ دا عقیدہ ناشی نو دے پہ دے جہاد نرستو شی اس کرنا دا پینده صفات چیز مجاہد پا عقیدت کرا شروع دے بوئی لی اس قلب علیو دے لی خان او سور پسی دا پینده صفات ذکر کئی دا عمل سلام تعالی چیز دا سستی ہو لی وات المالا او ورکی مال ورکی دے مال علا حبی سرد مینی دے مال دا اس بگم صفت دے خان عملی طور بانے صفت رنبے دے خو ٹوٹلی بانے شفت دے خان تو سیسا یہ دی کئی وات المالا علا حبی اور کئی دے مال داسو کیا دے دے داسو دے اگا من خان ولیکن نربیر من آگا دے وآت المال اور کئی دے مال علا او بی سر دوینی دے مال یعنی مال دار چا خوخ دے دسی رو دا بل دے انسان نفس شکم دے چرے نگوار چی دے مالو لگے خامخا انسان کی رشتر بخل شکل شیطان کو دوکا گئی دے بخل مانی چر بھن مار بلگا و غریب بشی کوشی اگر ہیرس کور کہ شیطان داوڑی کنا کوشی انسان دے حریص بکیل دے ہو لیکن چکل دے نفس دباؤن گواری چی یو انسان ہوئی چی زخپن نفس دباؤ کم کنٹرول کم نو دے پا چی سمر زیاد مال لگوڑی چی بہتر نا پدی مانتا سمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سمر زیاد مال اگی در اگر پر جہادیوں کی مال غنیمت نبی علیہ السلام کو کور کتاب چیز دیدی دی چیز نبی علیہ السلام کتاب کور کتاب سارا مال چیز جمع کری یہ روز جیوز کو جب اتاو دے گا اقامت غالباً شوے یا شروع یا لا شوے ندے نم شوے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتاو دے گا او پدی کے ذہن کی خبر را لگا دے کور ترار کور کی سرسل پراتو پومن ڈالا لگے یہ وری گورک اوڑا کے جب اتاو دے گا صاحبو ته وی کزر دا څنګه په من لگا لري وای په کور کې نصر راځو وای ما یې سره چې مانځه ته وی نو مانځه کې نه ته پام لږ شي وای شي نو دی وځه په من راځو هغه می خیرات تر بیا راځه تو کله نبی له سلام اعلان کې په جهادونو کې څومره څومره مال نه راځي دي نبی له سلام چلین کول ته نه دیوړي ذاتی طور باندې اعلان کې امیر دا غسر اختیارو لیکن پیغمبر علیہ السلام جان در پارا شیئر نے خاص کرے کوشی چھوٹے میں آل امام کی بشہ لاراو شی لیکن مطلب دادے صفت ذکر کئی دا مومن اور کئی دے مال سر دمین دا مال یعنی مال سر دمین نہیں دا ہر چاہ دادے انسان صفت دے چھے مال سر دمین نہیں دے دا مال خوش دا ہر چاہی لیکن سر دا آگے دے مال لگئی یا اعلی حب کی معنی اور کئی دے مال سر دمی نگا اللہ حب اللہ معنی کوشی اگر رسو راجی شروع میں سبارت کی لن تناو بر رحت تاجن فکو مما تحبون تاڑا لنبر مانے سر لن تناو بر رحت ہرگی اتنا شیطا سوال سے لولے نہیں کی حت تاجن فکو مما تحبون تاڑا جتا زخر چکی دا مالا جتا سخور پی نو محبوب مال لگئی دا تو مومن کار دے یا بلا مانا ورکی دے مال سرد نینی دا اللہ سرد نینی دا کوئی شئی او دا اللہ دمینی دو جنہ مال لگئی مال ورکی دا اللہ بلا رکھی دا تو مومن صفت دے دوانا مانی دکھا اول دا مال چالا ورکی دا غشبگم صفت دے خان ام دشبگم صفت کی دا نور خبر ورسر دی مال بچالا ورکی تا تو قرآن زین ام خی دانا تی بس ہر چالا ورکوا وشی قرآن دا زین ام خی لارت دخل چی بدی طریقہ دیزے کیوں لگوا زبیل قرمان خپلوانو لا خپل لے مثال رنبے حق دا خپل لے خان ساپو کور کی مثال دست یو کو جاگی ساکم ماتے ہیں تلی رونا خوین دی جکم سا دلان دی سا دلاس لان دی چی مثال تبائی خرچ کے اغیر تر دغنی شور کلی زکاة وغیرہ قوات المال لا حبی نمراد اگر نفلی صدقہ لخان نفلی صدقہ کولیش خیرات پی کولیش مطلب کور والا مانی مالو لگے اگر ٹھیک دا وہ فرضی صدقہ نشور کولی آگا چالا چکم ستا دلہ سلام دی مولو پلان لگا زکاة نشور کولی تر دروس تو آیتونی کی وہ آت زکاة رازی اسی بدونی کی آگی نمراد فرضی صدقہ لخان فرضی زکاة چکم دی دین مراد اگر نفلی صدقہ دا زکات نہیں لاو چې کوم مال لګي نو خپل کې مثال ستاسو د کور افراد دي او چې یاري نه ستاسو خپل خپلوان دي نو خپل دي دي کوم مثال تا نه بیل دي هغه یو ورته وشي نو بدی کی ګوره فائدہ سره دا حدیث مضمون دی چې دا خپل سره پاغ باندې خیرات کول وشي نو دا غي تو فائدې دي یو دا یو پته دا الله حق ادا کی چې کوم حق ادا کول دا الله دی او دې دا چې دا هغه سره خپل ولی دی پالل تکستا خپل او تاسو نه اندازو کو ډبل اجر دی په وشي دا نه یو مثال د قران مرګري دي چې په باغې باندې مثال قران مرګرو دی ګورا ور باندې وي دا کید و تاسو وایو د صاحب کرامو په دې کې دا غي جون دوه ور چری خپل بس کې په رسول الله سره وره انصار د مدینه د مدینه ماجری د مکه ماجری سره څنګه انداز کړی دی تر څو شو کې کړ وشي زمین قربا خپلوان الله او ورکی دیمال سره دیمینی دا اللہ خپلوان الله والیتاما او یتیمان الله یتیم لے ورکی دانا چی یتیم نے خوری وشی یتیم لے بخوری نا دیتیم مال خوری بوری خیر بے تغور چول مولین سے تدی پروانے کے سورت النساء کے برا چی لسم آیت کے والیتاما او یتیمان الله یتیم لے ورکا وشی یتیم نے خوری مان والمساکین او مسکین الله مسکین چوک دے غریب دے مثال خوار دے مسکین د مسکنت دره ایمانا یو سره دے چل پریوته دے د کار روزگار نه بای سره دا سی پیر دے کار روزگار نه چی طاقت دی د کار کولو غلوان کا مته بو شي نکی یادارې مسکنت داون دے ته انسان دے کاروبار کی تاوانو جو سم تاوانو چې دا چی بالکل اغار سے دخلاص شي نو بالکل دا سین دارو کا غریب دے غسرو کا وابن السبيل او مسافر او دلاري مسافر او دلاري مسافر لا وابن السبيل کوشي دانه چې لفظي اکثر باندې خلک نه بوي ګنو بس دا د عربي د عرب اصطلاح دی ها وابن السبيل دانه چې لفظي معنا او کې دلاري دوی دلاري دوی سي معنا نن معنا دلاري مسافر مسافر دې په خپل کلی کې خان نواب دې مالدار دې پولیس تاسو ځین کې دې مثال مسافر دې مثال سره په پندې کې یا کراچي دې نو دوسی بیا د بل مړ راغله خپل دې کې وخان نواب لیکن سب زه تر راغله وی بل تا پیسې او شپت میشي وی دي کوشي یا چا دې پیسې غلا وکړه او دا غلا په څه طریقې دې مثال پیسې لاړې نو غل ته ورکول شي زکات ول ورکو زکات زکات هم بکی تر دې پورې حالانکه سره په خپل کلی کې خان نواب خماندار وي نو غلا ورکو مسافر لا ورکا وسایلین او خپل ګډا وختون کې کیسوک دی وختون کې هغه نه دی غوړی چې اچندو یو پاره لاس ورکړی دا غوړی سخ ذلت دی د جمعه ته پاګوې اساس سوچ خبره ده غیرت پکار دی په دې سیس کې کنه غیرت پکار دی په دې خبره کې چې سره خپل کور جوړی د خپل کور لپاره سو کټه چې بلا رکی یا چندې پرلارې ګوزه کې ګرځي هغه پچای یا هغه چیزونه چې وای راشي به خپل کور جوړو مالګه چنده راکړي کې راشي د بل نه قرض راخلي خو لیکن خپل کور به جوړ کی لیکن دا الله کور چې جوړي کې داګه د پاره به کټ کور کړي کوشي او سوال نه وکړي او دا الله کور جوړي کې به چنده واچو دا څومره ده یو ذلت خبره ده تاسو د انګریزانو به د کفار چغی داسې کار کړي چغی چې د کټ کور کړي بلال کی او یا چې د چندی کړي په دې طریقه باندې دا د مسلمانانو د پاره څو د ذلت سبب دی مدرسې په جوړه الګ مدرسې په اسلام کې فرض ده واجب ده سنت ده څه شی دی علماو په زیات نه زیات د مستحب او د مباح فتوا کړی ده مستحب او مباح هغه عمل چې ودي که ثواب دی کو دی نه کوته به ګناه نه دومره په دې علماو په سره به فتوا ده مستحب یا مباح و یو مستحب یو مباح کار د پاره ته په حرام کې مبتلا کی چې بل سوال کې بل نه سوال حرام دی حرام دی خبر باندې کوئی او چې دې وکړي جو سایلی نو وختون کلا وختون کې کم یو دی مشکا شریف والا با دی شه دی چیرې چا له سوال جایز دی او چا له نه دا به الفاظ دی دا باب ملا نسی الفاظ اگر ذکر کرکش مانا زید انا راضی اور الفاظ مطلب دائی چرا باب دی پا دی مانی کہ سوال چالا کول جائز دی او چالا نا کوشی نوائی کہ غالبا اگر ستو کسان ذکر کئی دو قسم خلق ذکر کوي چې غوی له سوال جایز دي. کم خلق یو هغه سره چې د سار نواله تر گرمی تر مازیګرا هغه کوششو کی د خپل وش مطابق د دیاړې کولو، لیکن هغه ته دا صدقه ملاونه شي دیاړې چې بچو له پارا سره روډي بندوبست وکړي سسیر ګړه د هغه د پارا د روډي د هغه وکړي او چې د کور د زین مخامخه بچو له خپل خوراک د پارا سوړي کوشي. نو دی با یو شریف انسان وګوري یو داسې ذکر انسان د شکر صورت نه پته لګي دام نه چې په لاره کې بوندري کې ولاس نیولې دا ګوریا ساتي هغه د چې مدرسو دا والا غوړې خبره باد کړه مدان سره به یو شریف انسان وګوري هغه ته وایي چې بھائی ما خپل کوشش وکړ د دیارې کوشش نو سبا ګورې هر یو سره په دې کې مطلع شوی دی پس او د صحیح هغه چې کوم حقدار خلک هغه په کې سپتل لګي دا حقدار دی او کنه نه سره نه کوئی چې چاله ور کیسه د خیرات او چاله ور نه کی و شا چې کوم مخ کې با حقدار زاغی ته بسنه سره ملاو شو اوس خو په لارو ګزو کې دا جمعهتون چندو والا مدرسو چندو والا ګرځي او چې مخ کې به کوم غریبانو هغه دلال هغه زمون دوته لکه مولانو ته مدرسې جوړ کړی دا په یو ځای دل کې لاګای د مون په دې باندې امني کې له شکر ورکو او خپل بلا به ورکو کوئی شي امني کستانه د مدرسې نه یديږي کوئی شي او نه دبل سنا امریکا ستا یری کی کفار ستا نه یری کی دبی کتاب نه در ٹرمپ نه دے ٹرمپ داو شکم دے بیمانا دے دا پکور کی نموس کوا دا قرآن تلاوت کوا ایس بناوی تارا خوچی کل تا دا دے تعلیم و اکور شورو کی خلق پدی پویول شورو کی پوشی نرم بے دشمن بیتے گیا ہی دا پکور کی موز عدد کوا تا دبی سمنوی اگستا دا مزدون رو دیخا دیدن نه یری کی خوا پوشی بہرحال نو یو هغه کس هغه سوال جایز دی چې مثال د دیانې هغه دغه کوششو کې لیکل شوی دی داونه جو کس وو غره ته وي چې ما خپل کوششو او بچو د پاره وله کې کو کې دا سشتن د قران د پاره مال خیر دی او زر 2000 روپۍ راته کوشش قرض یې راکې او کښت نقې په تور راکې او په بدغه صورت کې د سوال جایز کاغه ولور نه کې بل ته دی وي خدا نے چھ پلا رکھے وہ ڈالے اور سوال وقت علاج بھی نہیں ہو رہی یہ تو داغ سڑی دو پارا سوال جائز تھی اور دویم داغ سڑی دو پارا چھو سڑے دو بل زیموار شوے دیں غیر سال دا سلیمان زمان زیموار چھی ما پوری دچا پیسی گی ما دچانا قرض واقع سو دے زمان زیمواری واقعی کوشی میاں شیاد دو میاں شبت سڑا کدے بتا لگا پیسی در کی اور ما مثال آغا پیسی ما بھی ہوئے زلال امبل زیر سال ما په ټیکړې اوس خامخا یې دې موار دې نو خلک بده پسې را دي چې تا نه ما کړ زغستې اوس په دې صورت کې چې مثال کده سره نه ني نو دې دا غي د پاره بل ته ویلا کول شي مثال چې مې مال دا ما سره لا سوال وي ما سره دا دوی او ما سره خلص ته بار بار ما زي موار ما سره سره په بيسي ور نو دوی دا سره چې هغه زي موار شه وي دچا او د خپل نشته اوس نو دې سوال کول شي بل ته چې وي چې مې ما سره دا دوی د دې نه علاوه دا طریقې دا چې اوس به نه کیږي د مدرسې د جوړولو کوئی شي لاک روپۍ به مشره نه او دې به وانی د کروڑونو او بیا به چې راچندې واچوي انداز وکړي او پلان کې دې نږدې موږ کانکی دې کې دې هغه څه مدرسه جوړیږي او جمعه جوړیږي او انداز وکړي دا دې لپاره بالکل یا ساتي ناروا دي مدرسې د پاره چندا وخت ورکړي کیږي کویا ساده داون نه دا چې دار غوسو کې بغرزي کوشي هغه چاله به ورکه چاو چې کوم په مدرسې کې طلبه دي چې کوم حقدار دي چې هغه ته بالکل هغه سي زور رسول شي بیا تي کوشي بل دا جمعه چې کوم دي نو د جمعه باندې خلک په جمعه کې د زکات پیسې ورته ورته جمعه کې د زکات پیسې ورکول ناروا دي ها خبره یا ساده زين جمعہ کی دو زکات پیسے نہیں شور کرے خپل ذاتی دې خپل ورکی هغه ٹھیک تا ور کوئی او بل ته جمعہ هر یو جمعہ کې خام هغه یو کمیټي جوړي جمعہ کې میټه لاړ شي سونو ولا ورکی ورکا دا کټو نو دا چندی کول دا شینه د دو دا نه دا په بیرات کې راځي بیرات ته دا سخ ناروا دي او بل خلک پر کې خطر دی الله دې معفو کوي او بل دې طریقو باندې چې دا چندی کئی مدرسو دا پارا ہو گیا مدرسی جوڑی پلان کی دے کہ مدرسو جوڑی کہ منگ زیار رستے دے ہو نبی کتر مدرسو جوڑا گلنی نو مدرسا جوڑے کا مثال تاثر اللہ سلا گستاد محترم یو خیصہ مشورہ ہوگی پرشرے مدرسا جوڑی پوچھو یا مثال کو جماعت جوڑی پوچھو نو مثال مدرسا کتا تیس تیمیٹو لگوا تاثر دیلس نہ کرو گئی متد پنځه تشبک لکه روبو دوه لکه روبو داغه پورې ته داغه استیمټرو چې زو پدی کې لاکار برابر وو دا نه چې تا سره دی لس لکه وته کار شروع کې د 50 لکو هر 10 لکه وتا چې دا 50 لکه وګرکه له کوم دینه به په دا چندو پرې طریقو باندې وګرکه دا کدا نه راوې د خو پره او ساده مونږ ته څه ښه نه راغلی وو دوی دې نو دے وی چلا جی دا پیغمبر ہم دے با بارہ کے سبان چ کوئی پیغمبر علیہ السلام چی دسا گو نہ مختی دی سال دے وی ای بیمان وی عجیب خر کے خپل دی عمل کی پیغمبر علیہ السلام دان سے شامل ہے چغم دا ذکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب او تے صرف حکم کڑے دے چ وی تچا سوچ کی گراوڑے جتے پر صاحب او کی دا سے خلق ہو چراغی وس نہ کیلا نبی علیہ السلام دا غچا چې وس کې در اولی دی دا دین هغه سی غیل ور کړی دا سی پور ته وڑی دی دا اوسنی مولیان خو ځان سے پور ته وی سی نبی علیہ السلام چې ټول وخت ما تاسو ته وی ته نبی علیہ السلام مانده تر ویرو هغه لک شان دي سر پور ته لاړه غی خیرات کو بیا را اوسنی مولیان خو خپل بیلنس زیاته چې دبا بیل بیلنس یا چی مدرسہ و دا خو سی او په ظاهر باندې یو دوکور کوي مدرسہ کو وجوه شپای کې بیا غو نور دان لیو طریقے کار میں تا دغه مخ کی طور کی چیف گیسٹ شو د چودری افتخار چودری جگہ جی جی دس شو نو دې دغه کی څه څه کین شو هغه وخت چې په دین د حج کوم وزیر نو هغه باندې څه کیس راغلی وو نو هغه نه دغه تپو شو کو هغه له باندې نو راغلی هغه هیر لاغه عدالت ته وکیل به ته ویلی چې را تپوس به کوئی جنګ پرم موري څه ول نه راغله پلان کې ویره جی دا وی سکارو ها خو دې ته د نوغا مدن ذریعہ تپوس دې کړل چې دې ته دا مدن دې سره چې دې ته دوتي کدرې یا سرو مدرسې دې وځي چې وای دا دې دوتي کدرې یا سرو چې مدرسې دې یاد کړه دا به مدرسې دې په ما دا ته کوم چې دا د آمدن ذریعہ سره په هغه ته چې دې دې سرو مدرسې لوگ دے حیران شو کدے مانے اچھی جس سفا ہوئے کوئی سے دان تپوس دامدن کو متما تا مدرسہ یادی مطلب چی مطلب دا مدرسہ دا آگا دامدن ذریعہ لا آگا پدی مانے رہ حیران تھی اوکرا یعنی دا آم اخل کو ذہن کی مدرسہ دیوئی کروئے دا دین قلالا دا خلق کو بذہن کی دا مدرسی اولوئی اگر سمرا خلق آم خلق دا مدرسی دا جماعتون سمرا عدب کئی تو ملا بزر کی بولے دا عدب نشت دے گئے ملا کو جمعہ کی زناکاری کئی بدفیلی کئی صدا سے کاؤں نہ چیل عام خلق داغی کو بارک کی سو چم نشی کورے ملا کو جمعہ کی گئی تب تاسو ہی نہیں پدے سوشل میڈیا باندھی ہوئے چی ملان سے سکے کو جمعہ تنو پدے مدرسوں کی پوچھو عام خلق دبی کو بارک کی سو چم نہ کئی اور ملا نے کئی کو جمعہ تنو پدے مدرسوں کی ویدا ویدا ویدا غدا مدن دی دا لوغه حیران شه پدې باندې چې دا خا دا مدرسې دی دا مدن دی دا هغه دوه هغه دوه حیران کیا وکړه او چې دی خلکو له دې خلک دې خبرو شعور ورکه چې ویدا قلاګان نه دی دا د دې دا مدن جریبي بنګ بیلنس به ځان له زیاتې نو نسب نشته پوجي نو خلکو ما دا خبرې زمون بدی دي زمون استاد محترم سره اکثر د خلکو بدی او پدې دا د خپل جماعت د ملګرو سره داغی زمون دو جماعت دو مرکل داغی سر بدی پدی دا اس آج من چکر دا مرکز داوا 2014 کی کوش نو بازی خلق کو اس آج محترم بلی داغو کو چرا ویزا اس بے پتہ ہو لگی ہوئی دیکھوں زیواغ اس دوست بچن دیا گنڈے کوش اس آج محترم تجد آخر پڑا پتہ ہو اس آج محترم بھی چی وی وی چی اول خوبے خودے چلے بحال که ندا که ده لری گو بیده منده نا چنده منده ده خبری خوکی نی او الحمدلله تنون سال ده پور روان ده او بعد که اللہ خبر ده چه بعد که اولیه سکی وش تاکه بعضی اکثر بعد آسی زیونا چکم تنیکان خون تو چاگی خدمت کری بایی اینا بیا اکثر قلبو د چرکیاتو د بلات وړي لکړي تاسو ګورئ شیخ عبد القادر جیل رحمت الله علیه دا خبر چران چې د دین څخه خدمت کړي دنیا ته پتا لیکن دا د کومه درگاه جوړه خوشي د بعد کې بس کیږي الله تعالی له بهار الحمدلله تنن سات قرن روانه ده مسله پکې بیانېږي درسونه پکې کیږي خوشي الله دې دا شانتي وساتي نو سوال کول دا ناروا دي سوال حرام دي حرام خبره یا ساتي وسائرین او خلکلا او فرقه او پاده ډول د شتونو کې چټونو دا ډول نه مراد څه دي موږ غلامان دا ډول خو نشته کنه خوشي نو شتونو دا ډول نه مراد ورته یو مسله باندې ځان کوی بعد مسلې کوشنه څخه بهر ولیکن او مسله ځان کوی کول جوړی دي ته انسان دې په اړه څه ته کوشش غلام د چته بسم الله ازوی او کو آزادول لوسټونو کی دا د ایمان والو شپه ذکر کړی چې مال لګی کنه نو غلام آزادول نو غلام آزادول څه مطلب دی رکسټ آزادول څه مطلب غلام له پیسې ورکول نو غلام خو د اصل مالک په خپل نه دی ته چې غلام له پیسې اصل پیسې ورکې نو غلام داغي مالک کی نه بلکې داغي مالک باغ شو کی چې دا غلام مالک دی ان هغه پیسې بډارې داغه مالک لذي نو غلام د پکې څه فائدې شو نو مطلب څه شته آی نو اصل کې دې کې مطلب آزادول شتون کې مراد مطلب ادارې کې دې مراد هغه غلام دې چې هغه د مالک سره یو ډیل کړي مکاتبت ورته وي عقد د مکاتبت مکاتب غلام ورته وي مکاتب غلام شاو شتون کې ورآشي مکاتب غلام هغه دې چې مالک ته وي چې به تعالی دونه پیسې درکم مثال یو لاکھ روپے ڈیلو سڑو کی اذا بتا یو لاکھ روپے در کما اور دمیا سی پیسہ بزت آنا لزر روپے در کو تیشو لزر روپے بزت آنا دمیا سی در کما او ما آزاد کا او سر ڈیلو کی برتی کا پوچھے نوزا غلام کپ یو جل باندھا گا یو لاکھ روپے ورکے او کلز در باندھ میاس برکے اس داغا سنتا مثال لا سوارے تو لاغا یو لاکھ روپے ورکے داوانا پس بیو جنے ورکے دیسا ختمہ مدغه دې کې داغه غا عمره څه چې کوم غډیر کړی غلام هغه نه داغه پیسې وای پرې داغه صورت کې دی غلام لا ته کوم مالک آزاد ته کنه په داغه سره ولې لوک مدغه دې کې غلام نه ته پیسې وای کنه داغه پیسو مالک کې ورنه چې مالک نه آزاد کړی نو هغه ولې پیسو مالک نه ها دا کو په دې طریقه هم ته غلام آزاد ولې شي چې داغه مالک ته چې به دا غلام دې عمره خرڅ کړي غلام مالک ته وي نو هغه پیسې داغه پیسې وای کې غلام استان غلام شو او بعد داغه نه تا آزاد کی دا هم ټیک ده وفر رقاب او بعد دول لوشت میکی واقام الصلاه دای دوی دای اون صفت د ایمان واره واقام الصلاه او جاری کی مونږ وا د زکا ور کی زکات مونږ جاری کول دا د ایمان واره صفت ده وا د زکا ور کی زکات نه مراد هغه فرضی زکات ده ښا فرضی صدقه والمفون بیادین دای واد زکا دا اتون صفت والموفون دای نهم صفت دیوش والموفون بیادیم او پرکون کلی پروزو نخپلو ادعا دو کل چه وادو کی کل چه لوزو کی تا دا ایمان والاو صفت دی چکل لوزو کی نو اغا لوز پرکی وادو پرکی تا مسلمان دا دی خبر نوی زخ پشاشی لوز پرکی نا والموفون بیادیم او پرکون کلی روزو نخپلو والموفون او پرکون کلی پروزو نخپلو قلوز دروزنو قلوز دادو کرچ لوزو کی وادو کی والصابرین اس لسم صفت والصابرین او کلکی دون کی نیخل باعثا این او تاوانو کی باعثا مالی تاوان تاوانو کی تاوان کی کلکی گی تایدن دا تل لسم صفت کی شامل لگا او کلکی دون کی نیخل تاوانو کی وزر را او پا تکلیفونو کی بدلی تکلیف یا بسیو بھی کہنا او کلکی دون کی نیخل باعثا این پا مالی تاوانو کی وزرا او بدلی تکلیفونه کی باس نمراد هغه مالی تاوان تاوانو کی پای کې دے صبر کوي چې ګینو باسي چا ته دا نه کوي وزرا او بدلی تکلیف تکلیف پراشي بدلی نو پای کې دے کله کوي هغه د جهاد په دوران کې ویه پر وحین الباس او په وخت د جنگ کې د جنگ په وخت کې دے چې ګینو باسي کوشش کله تکلیف دوري سي اولائک الذین اولائک دار صفاتون والا الذين كسان صدقوا جرفتي لي دار اختيار خلق دا صادقين دي دا غزرتلی خلق دی دا لسی فتن والا و اولائی که هم المتقون او دا خلق دا کسان دا لسی فتن والا هم المتقون هم دیدی متقیان پریزگار پریزگار ہو پیجند متقی چا تروی لی متقی آگا دا یادتا نوی پیسیو چا دکوی دیو بیتونی خریق دیو مسواکی بجب کلی تصبیب بجب کلی لاسو کی دینا نا ایارو مالی بسر اچھو لی دا لسی فتون چپ کرال لا متقی دی په دې کې څه چې دا بيتون خرول یا پنځه چټول او ولای قوم المتقون او دا لږ بدون ولا هم المتقون دې په دې ورته ښه لیسل بیران تو لو یو کوم نه دې کې چې تاسو جوړ تاسو په کوم پر بدر تماشې کول نه لري ولکن البر لیکن نه کې دې نه کې مندا وچا ایمان اور بالا باندې یا لیکن نه دا وسوک ولکن البر من امن بالله ولكن البار لیکن نیک دی منا نو سو کام نه ملا چی ما راو پالا باندې او ول او ملا پر کور دې رسو نه باندې او په ول تو باندې او کتابونو باندې او بیان بران باندې او ات المال على حبي او ورکی مال سره دې مې د مال یا ورکی مال سره دې مې د الله د ول کو با قربان وتا ولې کې ولې تا وې دې منا نو سو ولې مساکین او مسکینانو تا او په سبيل مسافر وتا وسائني او وتن کرا او فر دقا او په بازار د ول تسنو کې وقام الصلاة جاریبی مزوات زکا ورکی زکا والموفونا اپروالے کئی پر والموفونا بیادیم اپروالے کئی پر رجنو پلو اذا آهدو مانا دا سیونی کی خلقو تغییر والموفونا بیادیم اپروالے کئی یاد سن تکتا دا غصر اپروالے کئی اپروالے کئی پر رجنو پلو اذا آهدو کرچلوزو کی وادو کی والصابرين اور کیدل کی نیل با سای په مالی تاوانو کی وځ را او بدر د دې فنو کی وحین الب او وقت جن کی اولائک الذین صدقوا دار صفۃ ولا کسان دې صدقو چې لختین دي او اولائک هم المتقون او دار صفۃ ولا هم المتقون دې متقیان فرزگار